राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 27 जुलाई 2000 सायं लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरबिंबलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई एक बात बताओ है, पुरुष होता है पुरुष वो अच्छा होता है तो एक कुल का उद्धार करता है, स्त्रियां अच्छी हो तो दो कुल का उद्धार करते। महाराजा जनक जब चित्रकूट गए तो वो सीता जी आकर नमस्कार किया, पिता है परम पूज्य है ऐसा आकर पिताजी को नमस्कार किया। तो नमस्कार करने पर महाराज ने प्रेम से दोनों हाथ देकर दे लगाई और बोले पुत्री पवित्र किया कुल दो, बेटी तेने दोनों कुल को पवित्र कर दिया, हमारा भी सिर ऊंचा हो गया। तुम वन में आ गई ना तो सीता जी को वन में देखा तो राज के अहलकार थे बड़े बड़े बड़े दुखी हुए कि हमारी राजपुत्री कितने प्यार से पली हुई है आज जंगल में बैठी है, काम करने के लिए नौकर नहीं, आंटी में पैसा नहीं, बस पैरों में जूते नहीं, सिर पर छाता नहीं, मरण ने मकान नहीं, खावड़ ने आन नहीं, राजपुत्री बड़ी प्यारी पुत्री उसलिए इस बात को देखकर बड़े बड़े अलवर दुखी हो गए। परंतु महाराजा जनक खुश हुए, जनक महाराज खुश हुए बेटा तेरे बहुत अच्छा काम किया, तेरे कान से आज हमारा भी सिर ऊंचा हो गया, राजगति राज में सुख कितना होता है उस सुख को छोड़ करके महाराज के साथ जंगल में आ गई, तेने दो कुल को पवित्र किया, हमारा भी आज सिर ऊंचा होता है। राजपुत्री राजघराने में रहने वाली ब्याही गई, इतना होकर के राज की सुख को छोड़ करके जंगल में आ गई है बैठी, खाने को आदम नहीं, अब इससे बढ़कर कोई दुख होता है संसार में, खाने के लिए अन्न न मिले इससे बढ़कर कोई दुख है, खाने के लिए अन्न नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, काम करने के लिए नौकर पे, रहने के लिए मकान नहीं, जंगल बैठी है। पर तो माना जा खुश बहुत हो गए कि बेटा तेने पवित्र पुत्री पवित्र किया कुल दो, बेटा तेने दोनों कुल को पवित्र कर दिया, हमारा कुल भी पवित्र हो गया और हमारा था दशरथ जी का कुल भी पवित्र हो गया। तो स्त्री पवित्र होती है तो दो कुल का उद्धार करती है, दोनों की इज्जत बढ़ती है, पीर की भी इज्जत बढ़ती है, सास की इज्जत बढ़ती है, सज्जनों भाइयों बहनों, ये सब महिमा त्याग की है। लोग समझते रुपया ज्यादा हो जाए तो हम बड़े हो जाएंगे, रुपयों से आप बड़े नहीं होंगे। रुपयों से आप बड़े हो तो आप छोटे होते छोटे। रुपयों से बड़ा मानने वाला रुपयों से छोटा होता है। क्यों? रुपयों से इज्जत है तो रुपयों ने बात ही नहीं, इज्जत नहीं, रुपये थोड़ा हो जाते, इज्जत उठ जाए। आपकी इज्जत जड़ता के पीछे है। आप अपने कर्तव्य का पालन करो, धर्म का पालन करो तो आपकी महिमा है। कि रुपयों से आपकी महिमा नहीं है, रुपयों से निंदा है आपकी। रुपयों को आप लोग कह दो हाथ सब मैल है, मैल से बड़े ही मानते अपने हैं, मैल से अपने बड़ा ही है। मैल ज्यादा हो जाए तो मैं अपने बड़े ही हूं, खुद कहते हो खुद हाथ सब मैल है। जब मैल ज्यादा हो गया तो उससे बड़ा हो गया, नीचा हो गया नीचा। सीता माता है जना कैसो था जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊ ता सुकृपा निर्मल मति पाऊ। गोस्वामी जी महाराज भी माँ को नमस्कार करके मानते हैं कि माँ के याद करने से बुद्धि निर्मल होती है। मेरी बुद्धि निर्मल होती है, निर्मल बुद्धि से रामायण लिखता हूँ मैं, माँ की आज्ञा से सुन कृपा निर्मल मत पाऊ। तो बहनों माताओं को मन में समझना चाहिए कि हम दो कुल का उद्धार करने वाले हैं, ये एक कुल का उद्धार करने, उस एक कुल का उद्धार करें आप दो कुल का उद्धार करते हैं। कितनी आपकी महिमा है, ऐसी हो उत्तम बनो। तो जनक जी महाराज ने कहा ये भाव उत्तम गुण थी उभय सकुल उजवालिए। उत्तम गुणों से दोनों गुणों को उज्जवल कर दिया, शास्त्र को भी उज्जवल कर दिया, पीर को भी उज्जवल कर दिया। और खराब काम करे तो दो कुलों को भ्रष्ट कर दिया, दो कुलों को। इस वास्ते बहनों माताओं को नमस्कार है, श्रेष्ठ है। ऐसी एक कथा सुना मैं आपको। एक सेठ के सात बेटा, बड़े धनी आदमी, बड़े प्रेमी, बड़े सज्जन, स्नेह रखने वाले, पैसे वाले। ऐसे होने पर भी उनकी एक विशेषता है, उनमें घर में स्त्रियां, रसोई स्त्रियां बनाती थी। मनुष्य अपनी इज्जत समझते हैं कि स्त्री रसोई बनाने वाली हमारे घर में कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नौकर रह जाए नौकर। नौकर बढ़िया नहीं भोजन कराता, जीवनों तो मां रहे तो वो बोले जहरी मां होती है, वो घर में बड़ा प्रेम करती है। स्त्री होती है वो करती है, बहन होती है वो करती है। एक नंबर स्त्री का है, दो नंबर बहन का है, नौकरी की कोई मेहमान नहीं। हृदय में दया होती है, प्रेम होता है, माँ होती है, माँ का हृदय होता है, बेटे को चाहना है। तो माँ के हाथ में भोजन हो, बढ़िया अमृत भोजन है, मतलब अमृत भोजन। तो छह बेटों का ब्याह पहले हो चुका, उनके छोरा छोरी भी हो गए। अब छोटे छोटे बेटे के ब्याह हुआ, ब्याह के बाद में दुरागमन होता है, बेऊ जी लड़की आती है। तो वो बेऊ जी आई, बेऊ जी आकर देखा तो छह जेठानिया तीन दिन से बारी आवाज रसोई की, एक दिन नहीं, दो दो बहुआ रुद्र सुबह शाम उत्साह से मने प्रेम से भोजन बनावा अच्छी तरह से। ऐसी बात देखी तो छोटी बहू के भी मैं निकम में क्यों रहूं, एक दिन सुबह जल्दी स्नान कर अच्छा कपड़ा शुद्ध पहन करके रसोई में जा बैठी, ऐसे में चौका देकर साफ करके चौक को भी पवित्र करके उसमें रसोई बनाने बैठेगी। तो दूसरी जेठानी है, सभी जेठानी जेठा उसे दरण है ही नहीं, वे सब कहे बिंदनी तुम क्यों भोजन करो, रसोई बनाने हमें है। मैंने पूछी मेरा क्या अवगुण भाई, मैंने क्या कसूर किया? कि कसूर नहीं, हम तो लाड रखते हैं, तू अभी आई है छोटी है, अब वे अब के फिर दोबारा आओ ना तब करता रसोई, अब तो हम रसोई करते हैं, नहीं ऐसा मान तो मार तो लाड प्यार इसमें समझो कि मेरी रसोई बनाऊ मैं तो आप भोजन करो, मैं तो लाड इसी में समझू मारो। लोगों ने ऐसे चले हो क्या कैसी लड़की है, बात कहती है कि मारा लाड प्यार तो इसी में ही है, रसोई बनाऊ फिर आप लोग भोजन करो प्रेम से। बड़ी रसोई बनी सी अच्छी, लोग कहते बढ़िया भोजन हुआ, बहुत अच्छा भोजन हुआ, ऐसे भोजन बनाने लगी। दिन में उसके कमर में गई बूढ़ी माजी सासू, वहां जाकर बहू तुम क्यों सो रहे, फिर छठिया में कमरे बनावे तुम तो आराम कर, कि माजी मैंने आराम इसी में मिले, कि तो रसोई क्यों बनावे। तो बात सॉरी बोली, या ध्यान दे जो ध्यान दे, लड़का क्या बोली कि आप साधुओं को चिमाते हो, ब्राह्मणों को भिक्षा देते हो, गरीबों की रोटी देते हो, क्यों देते हो? कि उसका पुण्य होता है, अन्नदान महादान है, मामूली दान तो दान होता है, अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततोधिकम, अन्नदान महादान है, अन्न ही प्राणिनाम प्राणा, प्राणियों का प्राण रहते अन्न से, अन्न में तो प्राण नहीं रहेगा, इस वजह प्राणदान है, अन्नदान बड़ा पुण्य है। तो जो ब्राह्मणों को साधुओं को गरीबों को रोटी देने का पुण्य होता है, तो घर वालों को रोटी जिमाने का पाप होता है। पाप कैसे होगा? तो बोलो बड़ा भारी पुण्य है, घर तो आपके, अन्न आपका, पैसे आपके, सम्मान बन आप रहे, केवल मैं तो मैं करूं ये तो पुण्य तो नहीं लिखने दो, ऐसे पुण्य होता है कि तो भोजन करने में पाप होता है, भोजन से तृप्ति हो जाती है, उधर की भोजन करने उधर फिर आराम हो जाता है। तो वो आराम का पुण्य होगा कि नहीं रसोई करने वाले को? सासू समझे कि हम तो ये सोचा ही नहीं, घर में आदमियों को भोजन करने से पुण्य होता है, ये तो हमने सोचा ही नहीं। आप विचार करो, आराम दूसरे को मिले तो उसमें पुण्य होता है कि नहीं? पुण्य तो होता है। सासू के जसी एक है बड़ी शत्र है, और माजी देखो जितना भोजन करने वाले होंगे सबका पुण्य मिलेगा, मने तुम्हारी आशीर्वाद मिलेगी, उनकी प्रसन्नता मिलेगी, वो सब पुण्य मेरे को होगा। दूसरे दिन मार सासू जा बैठे रसोई में, अब रसोई में जो पहला चला जाए वही बना रसोई, ऐसा लग गया। तो आप उसमें खटपट मचे कि अब क्या करो, रसोई कौन बनावे? तो शेर ने कहा सब बारी मान दो भारी, अच्छा बारी मान दो भैया, खटपट दिए हुए बारी मान दो, बारी मान दे तो बारी तू कर तू कर, मैं तो छह बारी बंदी, और मैं करूं आठ बारी बंदी, काम मैं करूं तो काम घट जाता है, आदमी बढ़ जाते हैं। यार तू कर मैं काम बढ़ जाता है, आदमी घट जाते हैं। अब घट जाते हैं तो नौकर रखा जाए, आदमी बढ़ जाए तो नौकरी जरूरत नहीं। तो आठ बारी बंदी चार दिनों से सोमवारी आवे, मैं देख लो कि चार दिनों से बारी आवे हमारे तो जो पैदा होते हैं ना आदमी के भटक हो गए हमारे। तो उन्होंने समझा कि मेरे तो पैदा गई, पैदा ले ली आठ चार दिनों से बारी आवे। तो क्या किया कि पति को कहा बोरा कहूंगा बोरा कलसी के मैं पीस कर हटाता था, मैंने अपना बोरा बनाया, दिन में ठीक समझ करके बोला ठीक गया चावल और सुबह जल्दी उठ करके पीसा और आपने बारी अपने भोजन बनाया, भोजन कराया उत्साह से बड़े उम्मीदवारी से। तो भोजन करने वाले लोग कहते आज तो भलकों में जायका ही अलग है, आधा पीसा हुआ ठंडा आटा गर्म है ही नहीं, मेरी रसोई बनी और प्रेम से बनाई, प्रेम से बनाया हुआ रसोई बढ़िया होती है, आपत समझ में बनाए वो रसोई खराब होती है। भोजन बढ़िया कौन है जिसमें भोजन कराने वाले को आनंद ज्यादा आवे, भोजन करने वाले को आनंद कम होवे, वो भोजन बढ़िया होता है। भोजन करने वाले को आनंद आवे, करने वाले आफत हो जाए वो नीचा भोजन, नीचा भोजन अच्छा नहीं। तो वह खुशी होकर के प्रसन्नता से बनाया भोजन, तो सब कहने लगे आज तो फलकों में जायका ही मिल सुने, हाथ का पीसा हुआ तुरंत का ताजा या रसोई बनाए करके खूब प्रेम से समझे दी रसोई बनाई। अगर 15-20 आदमी छह बेटा सौ ही भेड़ा साथ में रहने वाला, ऐसा प्रेम आपस में कोई भाई न होने की बात ही नहीं करे। पांच सात तो भाई बेड़ा कैसा लगे प्यारा, दूजे बायों को घुमसा कर दे नेरा नेरा, ये भी सब अच्छी जो साथ में रहेंगे नहीं है शिव तारे समझे। तो भोजन बढ़ाया तो आज भोजन बढ़िया बढ़ा, उसका कारण क्या कि चक्की एक पुरानी पड़ी थी घर में, वह चक्की लेकर इसे ले ली और हाथ पीसा। तो सासू ने पूछा बेटा तू आटा क्यों पीसे, अपन कोई पैसों की कमी है, अपने पैसा बहुत दिया भगवान ने, तुम हाथ से क्यों पीसे। माँ जी पीसना केवल पैसों के लिए नहीं है, मैं पैसों के लोभ से नहीं पूछती हूँ, शरीर ठीक रहे माइयों कसरत क्या करे बताओ, क्या उपाय करे किस व्यवहार करे, कसर पड़ेगा शरीर अच्छा रहे, बीमारी में नहीं क्यों पसीना हो, पसीने में सब बीमारी निकल जाए, शरीर अच्छा रहे। तो घटा आटा हाथ का पीसा हुआ सबको मिले, सबका भोजन बढ़िया बने। सासू ने समझा आप बड़ी होशियार है, इसे बाप ने इसको समझाया है, टावर पड़े में माता पिता शिक्षा देते हैं वही तो बालक में शिक्षा देती है, तेरे को ऐसी शिक्षा मिली तो घर वालों को लूट लेगी। तो लोगों ने कहा बहु छोटे गरीब रसोई बनावे, कहते बहु क्या बनाती है, बहु लूट रही है सबको, सबका पुण्य इनको मिल गया है, रसोई कोई बनाओ आटा तो मेरे ही चलेगा। तो रसोई भोजन में हिस्सा तो मना हो गया ना, तो जी बहु बोलती लाओ सके लाओ हमारे घर में, हम भी आटा पीसे नहीं, शरीर अच्छा रहे और छोटे भोजन बढ़िया बनाए, सब आदमी राजी हो जाए, ऐसा भजन भजन बनेगा चक्र बनाया घर घर में। अरे इतने आटे दो सौ ढाई शेर 300 आटा पीसो करेंगे क्या, क्या पीसो बेचे बिक्री करो क्या करोगे, आटा तो हम पीसेंगे क्योंकि वो भोजन कोई बनाओ आटा तो हमारा ही चलेगा। अब इतना आटा लगेगा नहीं, इतने आटे की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है थे जरूर स्व हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, भगवान जल्दी मिले ऐसा काम करना है। छोटी की बहू है सबका पुण्य लूट रही है, थे बैठे बैठे खाओ राजी हो जाओ तुम्हारा पुण्य रहता हुए सब ये ले लेगी, इस वजह से हमें तो आटा पीसेगी तो कोई अब क्या करे। आटा तो पीछे पर बारी आवे देरी सोई तो क्या करो। उसने महाराज भगवान ने बुद्धि दी है सबको, जिगर हृदय में भाव होता है सेवा करने का उसमें बुद्धि पैदा हो जाती है, भगवान बुद्धि देते हैं उनको। तो घर में था कुआ, वो कुएं का पानी भर रहा था नौकर सुबह आकर सब पैंडा भर देता, हस्बैंड भर सबका वो लेते। तो वह देर छोटी की बहू उठी जल्दी उठकर स्नान सब पैंडा भर दिया अपने जल्दी उठ कर गए। नौकर आया नौकर बैठा है नौकर हाथ दबरा दे बैठा है, सेठ आए रे पानी भर बैठा कैसे है, तो क्या भरू सब बढ़िया भरा हुआ है। अब बात सुने सेठ ने कहा बात क्या कौन गया, छोटी बहू गई छोटी बहू के पास सासू क्या तने में तो भरा, माची आप बोलो मत था आपको बात कही गांव को हिला मारना है सबको बता दे सब लोग मालूम हो जाए, कोई भोजन बनाओ कुछ भी करो पानी बने क्या होगा बताओ। आपने बैसाख महात्म सुना है कि नहीं, सुना तो है, तो पानी का कितना महात्म है, पानी का महात्म ज्यादा है, पानी का पुण्य है तो घर वालों को पिल्ले का पाप है। कोई पियो तृप्ति हुए भोजन की हाथ धोवे पाल धोवे कुल्ला धोए कुल्ला करे पानी पानी बहुत काम आवे, इस वास्ते पानी का पुण्य ज्यादा है अन्न से भी। अब महाराज बूढ़ी दादी जी वो आकर माजी क्या करते हो गिर पड़ोगे तो काला मुंडा होगा, क्या साथ साथ जगड़े वो घर में या सासू पानी भरे, हमारी बेइज्जती होती माजी ऐसा मत करो, बेइज्जती तो होती है परंतु कल्याण होगा इसे, पानी पुण्य बहुत होता है वैशाख मत में सुना है मैंने मैं समझा है प्याव लगा उसे पुण्य होता है। स्पोर्ट की बहु ऐसी बुद्धिमती है जो घर में ही पुण्य बता दिया सबको पानी बनाओ अपने घर में घर में कुआ घर में सब ठीक सब ढंग बहुत असर है। अवसर जो पहले चाहे वही घर में रहे। नौकर सेठ बोला कि तो उसको जवाब दे दे नौकर को, छोटी बहू पहुंची साधु के पास कि पिताजी को कद वैसा नहीं करे इनके पैदा होनी चाहिए नौकर के, मैं लोभ से नहीं करती हूँ मैं तो करती हूँ करते बिगा पालन जैसे सब जो प्रसन्न हो जाए राजी हो जाए इस वास्ते मैं भोजन बनाती हूँ मैं तो जल बनाती हूँ, नौकर को छोड़ना नहीं और काम मैं लगा दू। सेठानी भी कहा शेर से छोटी बहू कहती है कि नौकर को छोड़ना नहीं मैं लोभ से नहीं कर रही हूँ मैं तो पुण्य की बात कर रही हूँ, बड़ा मातम है इनका जल का मातम ज्यादा है अन्न से भी, अन्न बिना दो तीन चार दिन रह जाए आदमी पर जल बिना रहना मुश्किल से भी नहीं है, जीवन जल के अधीन है इस बात से जल भरना सबसे पुण्य ज्यादा है। छेड़ पर भी असर पड़ा तो छोटी बहू कह जैसे करो काम धंधा करती है ना, अरे काम प्यारा नहीं काम प्यारा है धंधा करे सब आदमी अच्छा लगता है, सेठ के भी ऊपर असर है सेठाने पर असर है घर वाले सब पर असर है, छोटी बहू है तो छोटी परंतु अकल बहुत बढ़िया है इसमें, उसी तरह प्रेम पड़े आपस में तो एक ध्यान दे तो सुनना क्या करते जहां संपत संपत्ति ना ना जहाँ कलहता विपत्ति निधाना, जिस घर में शंक होता है, प्रेम होता है, तो लक्ष्मी आती है, उस घर में लक्ष्मी बढ़ती है, प्रेम है सबका, भाइयों का प्रेम, बहनों का प्रेम, सब भाई का प्रेम होता है, लक्ष्मी बढ़ी तो शेर ने विचार किया, भाई लक्ष्मी बढ़ी तो अपने धन हुआ, परंतु स्त्री धन तो नहीं हुआ। स्त्री को जो गड़ा दिया जाता है, बाप पूछता है ससुर से कि आप गणा कितने खलक हुए, अपनी बेटी के लिए गणा कितने हो गए, बेटी को दिया जाए वो धन स्त्री धन होता है, उस पति का भी अधिकार नहीं, किसी का अधिकार नहीं है, उसी का ही गणा केवल सुंदरता के लिए नहीं है, ये इतना स्त्री धन है, स्त्री के पास में कोई आफत आ जाए, कोई ऐसे आ जाए तो स्त्री अपने चौकी तरफ निर्वाह कर सके, इस बात से दिया जाता है। तो शेर ने बढ़ाए गण पाव साथ साथ जोड़ी जोड़ी बढ़ा करके नौकर बढ़ाए कह दो पांचों साथ साथ जोड़ी सब गणा धर दो, गणा धर दिया। शेर चले गए तो छोटी बहू बड़ी बहू के पास अपनी बड़ी जेठानी के पास पहुंची, आप लग इतना धन माफ कर दो। कहते हैं ससुर जी ने सबको दिया है, ससुर ने दिया बना मैं बालक हूं आप रही छोटी हूं मेरी कृपा मानो। क्या सबको दिया है तुम्हारे को दिया है कि देखो आपके छोरा छोरी है, छोरी को पढ़ना हो गए तो गणा चाहिए, छोरे को पढ़ना हो तो गणा सुधारा गणा सुधारा पड़ता है, गणा चाहिए, मैं तो अकेली मारे को छोरा ना छोरी मैं करूँ क्या कर दो, पिताजी ने दिया वो गहरे प्यारे तिजोरी भरा पड़ा है वो भी पूरा पैर दी नहीं, मैं करूँ क्या, आपने छोरा वो दो सब जठानियों घर में एक एक जोड़ी आप रखे रखी आई। सासू पूछी तू बेटी क्या करती हो, तेरे ससुर ने सबको दिया है, सब तो दिया है माँ जी मैं करूंगी क्या, इनके तो छोरा छोरी है बड़े बड़े लोग ब्याह करेगा तो गणा चाहिए, मेरे तो घर का गणा मैं पहनती नहीं, ये तो गणा मेरा पड़ा हुआ है, तो देती क्यों है गे? तो माँ जी आप भी दान पुण्य करते हो, ब्राह्मणों को देते हो दान पुण्य होता है, तो घर वालों देने का पाप होता है, ऐसे पुण्य होता है, पुण्य तो ऐसे कहना पुण्य तो होता ही है, सेठों का ऐसा नहीं आप तरफ गड़ा दिया है मेरी तरफ दूंगी कि ठीक है वो सेठ खुश हुआ पसंद, ये तो धोतियां देते तो लड़ते थे कि क्या खुद के मन में आएगी, सासू की तरफ से आया गड़ा क्या गड़ा वो मेरे उठा उसे अरे गणाते होंगे देने से पुण्य होता है लेने से कर्जा चढ़ता है, चीज ली तो कर्जा चढ़ जाएगा सिर पर और दो जितना पुण्य हो जाएगा, अब माना वो गड़ा उसके पट गए वो गड़ा उसके पट गए, सब जेठानियों की तृप्ति हो गई, या गणा से तृप्ति होती नहीं ये देने से देने तृप्ति हो जाएगी, सब गहना दिया सब ने दिया उत्साह से बिल्कुल सब राजी हो गई। बस शेठ के मन पर असर पड़ा कि छोटी की बहू बड़ी होशियार है, इसे बाप ने बड़ी होशियार करके भेजी है, सबका धन लूट देगी, सबका धन क्या सबका पुण्य लूट देगी, सबको अंदो देती है गहना देती है कपड़ा देती है रोटी देती है भोजन देती है परिश्रम करती है जल पिलाती है, अरे ये सम्मति लेनी चाहिए, हर एक काम करे तो बहू को सम्मति ले लो छोटी की। महाराज घर में छोटी बहू का आदर हो गया, पूछ रहे थे सभी इनकी सम्मति लो, इनकी बुद्धि बड़ी सुंदर है, सबको इस तरह से भोजन किया, सब राजी हो गए कि बहू बड़ी राजी। अब महाराज जड़ की दूसरों के हाथ में चीजों की दूसरे हाथ में, अब घर घर में काम नहीं रहा तो क्या क्या, एक बर्तन मांगने के लिए एक माई आती थी, वो थालियां मांगती सबसे, और भोजन भी उसको दे देते, चार पांच मिनट पांच सात दस रुपया दे देते, वो काम कर दी। भगवान कृष्ण भगवान ने भी सब काम किया, और सबसे पहले पूजन भगवान का हुआ। परंतु पात्रों के यज्ञ में, पांडवों के यज्ञ में पत्र उठाने का काम भगवान किया, ब्राह्मणों के जूठन उठाने का काम किया भगवान ने। तो अपने थाली मान ली, जो भोजन करे खड़ी रहे, जगह हाथ थाली लग जाए, अठे अठे कुने में राख लेकर के पहले ही बैठी हुई, उसे जावे ही नहीं, पहले ही ले ले अपना जो उठे। तो सबने देखी कि अभी पूछने की जरूरत नहीं, सीधी बात है, जो सासू करे छोटी बहू करे वो काम बढ़िया, बस समझ लो भाई, बढ़िया यही पहचान पूछे गया। सब भोजन कर रहा था, एक बहू जार खड़ी रही, देखो माँ जी आप थाली बाजो, इस थाली पर मेरा हक लगता है, ये थाली कटोरी गिलास मैं मांजूंगी, मेरा हक है, चाचा तेरा हक है, मेरा पति है तेरा पति पीछे, मेरा बेटा है मेरा, मेरा बेटा बेटा तो पहले होते तुम्हारे बेटा है, हमारे बेटे की थाली मैं मांजूंगी। ऐसे लड़ाई होने लगी, काम धंधे में मैं करूं लड़ाई होती है तो काम धंधा हो जाता है थोड़ा, आदमी जाते ज्यादा, नहीं तो मन घरों में क्या, तो नौकरी बड़ा काम कैसे चले, ए नौकरी करने वाले घरों में नौकर रखते हैं क्या, आपने घरों में नौकरी करते वे अपने घरों में नौकर रखते, अपने घर का काम करे, आपके घर का काम करे, दो घर का काम करते हैं वे तो इतने, आप पड़गोड़ ऐसे हुए जो अपने घर का काम ही नहीं कर सकते। यार बड़े कहला तो अभी बड़ा हमसा धनी बड़ा आदमी, ये बड़ा आदमी आया था, सुने बड़े आदमी तो ये है जो घर में तो आपका काम करे, आप पैसे ही कमा रहे, आप घर का काम में नौकर थोड़े लगते, वो भी काम करते स्वयं, तो स्वयं हाथों से अपने काम करना। महाराज जानकी जी अपने देवरों को और पति को भोजन स्वयं कराते थे, स्वयं भोजन बनाते थे, सीता जी की रसोई है जनकपुरी में, सीता जी स्वयं बनाती थी, कितने बड़े घर की कमरानी रसोई बनावे हाथ से, कि पति के लिए मैं बनाऊंगी, मेरे देवर है उन्हीं के लिए, भरत जी शत्रुघ्न जी सब सबको भोजन मैं कराऊंगी, मेरे सासू को भोजन कराऊंगी, मैं बनाऊंगी रसोई। बड़े उत्साह से रसोई बनाते और बहुत बढ़िया रसोई बनते, आपस में प्रेम बढ़ा, इस घर में भी प्रेम बढ़ा, इस तरह से सबको भोजन करा, इसी तरह से सब राजी हुए, खुश हो गए कि बहुत बड़ी होशियार है। केवल उपदेश देने से तो असर पड़ता है, परंतु काम करने से असर पड़ता है, वो नहीं पड़ता। इस वास्ते गीता में लिखा है यद यद आचरति शेष तत् तत् एव त्रोतः, पांच शब्द है यद यद आचरति शेष तत् तत् एव, आचरण का असर पांच गुना होता है, ऐसा यद प्रमाण करते लोक में सदन वर्तते, यद तत् दो ही शब्द है, बात का असर पड़ता है थोड़ा, काम करे परिश्रम करे आसन करे उसका पांच गुना पड़ता है, पांच गुना। तो छोटी बहू का असर बहुत बड़ा, अब काम तो दूसरी छोटी बहू बड़ी बहू के करती है, परंतु ये पहला पैदा कहां से हुई, पैदा छोटी बहू को देख कर हुई, ऐसे भाइयां ऐसा पैदा अपने घरों में इस तरह से काम करे, आगे आगे दौड़ करके, तो देखो घर पवित्र हो जाए, घर में स्नेह बढ़े, लक्ष्मी बढ़े, प्रेम बढ़े, और सगे संबंधी आपने घर की कन्या ले, सगे संबंधी ऐसी कन्या लो भाई जो हम घर में प्रेम बढ़े, करे चिनकारी ला कर रख दो, घर को तैस नहीं करी, छोटी छोटी छोरी आए जगह महाराज काम धंधा करे नहीं आराम करे, ऐसी घर छोड़ नहीं जानी, घर में रसोई बनावे उन घरों की छोड़ जानी अपने जो काम धंधा करे, इसी तरह से देर जैसे वो देखे माँ है, बड़ी माँ है, अकाकी है, वे भी करे उत्साह से रसोई बनावे तो सूर्यों पर भी असर पड़े। वे ही समझेंगे घर में काम करना बढ़िया चीज है, ऐसे घर काम करे तो उस घर की छोरी प्यार चाहिए। तो संबंध भी अच्छे अच्छे घरों में, अच्छे अच्छे घरों के आदमी क्या आपके घर की कन्या हमारे के दो, हम अपने बेटे को पढ़ाना है तो आपके घर की कन्या हो, उदार घर की श्रेष्ठ घर की ऐसी होगी छोरी हो सब लोग उदार करे। तो महाराज ताबरों का संबंध बड़े घर माचवा आदर से होता है, लोग आदर से कन्या लेते हैं क्योंकि अपने घर में आनंद चाहते हैं। आनंद तभी होता है जब हम प्रेम हो गए, आप उसमें सदाया करे तो क्या करे। इस वास्ते बहनों को चाहिए प्रेम रखो, स्नेह बढ़ो, स्नेह बढ़ता है। इस बात से रोजाना हराम ऐश काम धंधा में आगाड़ी है, भोजन में फौज में फौज में आगाड़ी नहीं, भोजन पछाड़ी या भोजन में आगाड़ी, ये भोजन में आगाड़ी फौज पछाड़ी सब रहते हैं। काम धंधे में आगाड़ी तो बहुत भले आदमी होते हैं जो काम धंधे में आगाड़ी रहे, कैसे आनंद की बात है। घर में स्नेह नहीं होता है, सबके सासुओं के जेठानियों के सबके रोजाना सुबह पांव पड़ना नमस्कार करना, छोटी बहू सबको नमस्कार करती है तो उसको देख कर ये बड़ोरी समझे भी अपने भी सीखो ये बात, छोटी बहू बड़ी होशियार है। अच्छा पिता ने समझाई है तो सबका पुण्य दुख नहीं है, तो घर में प्रेम बढ़ गया, एक एक को नमस्कार करे, लड़ाई घर में हुए नहीं, प्रेम बढ़े उत्साह से, मैं करूँ रसोई मैं करूँ रसोई मैं करूँ, इससे से उत्साह होने, ऐसे काम धंधा होने में सब काम धंधा होने लगा। जब भरने में भी भारी आई वे में ही भरे, तो मैं देखी वो क्या करे, तो छोटे ने विचार किया कि अब काम क्या है। एक नौकर आता है सुबह सवेरे तुम्हारा भवे सब झाड़ू देकर साफ कर देता है नौकर रोजीना, तो एक दिन जल्दी उठ कर गए अपने सब जगह झाड़ू दे दिया सब घर में। सासुर ने कहा ये क्या कर दिया तुम, अपने कोई पैसों की कमी है क्या, ये माजी मैं पैसों के लोग से नहीं करती हूँ। रघुनाथ जी महाराज बंद में पधारे गए गए सौरी क्यों गए, मोटा मोटा मुनि जाना आश्रम मुखी रे, बड़े बड़े ऋषियों का आश्रम छोड़ गए, सबरी ने घेर जाए से रे मानो भक्ति तने बरसता से, जो सबरे क्या कर दी सब ऋषियों के छान है पता नहीं था अन्न रख देती, बस झाड़ू देकर राजधानी साफ कर देती और काली जमीन और छोटा बालू बिछा देती, सब लोग ऋषि मुनि सब राजी होते, सबको आराम कैसे मिले, छिप छिप गए डरती सामने नहीं आती, डरती थी। जब भगवान ने कहा वे सबरी के जाएंगे, हम तो सबरी के जाएंगे, क्योंकि सबरी प्रेम से भजन करती है या आज्ञा पालन करती है, ऋषि मुनि ताड़ना करते तुम्हारे भ्रष्ट हो जाए हमारा तो कदम हो। मतंग ऋषि थे वृद्ध वृद्ध संत, उसे बेटा तुम घबरा हुआ तुम अपने यहाँ आ जाकर यहाँ से आकर तो डर मत ना कि महाराज ऋषि मुनि कोप करे क्या करो, डर मत। मतंग ऋषि के पास रहते बेटी तुम यहाँ रहो आनंद से, तुम प्रसन्न रहो घबरा होते, मतंग ऋषि बड़ी कृपा रखते थे। तुम सबरी घर गए तो इस तरह से घर में झाड़ू देने से साफ करने से भगवान राजी होते हैं, भगवान राजी होते तभी तो भगवान सबरी के घर गए, पहले बड़े बड़े ऋषियों को छोड़ कर गई। तो इस वास्ते घर में झाड़ू देना और साफ करना बहुत बड़े ऊंचा काम है। अच्छा ऊंचा है हाँ सब ठीक है वो देवे, अब महाराज सभी झाड़ू देवे सभी जल्दी उठ जावे सभी कमरों में बने बने थे, नौकरी जरूरत नहीं नौकर नौकर नौकर छोड़ दो ना छोड़ दो नहीं, नौकरी बेचारे पैदा क्या होगी छोड़ दो दूसरी ने दूसरे काम में लगाओ, छेड़ते जाकर दूसरे काम में लगा, मेरे काम में धंधा बहुत बहुत है, भारत काम लगा देंगे, छोड़ना नहीं, गरीब की नौकरी छोड़ने नहीं, गरीबी नौकरी छोड़ना काम कैसे चले, ऐसी मशा हृदय से उदार हृदय और काम धंधा करने की बात उसे देखो घर भर का सुधार हो गया। सबके सब ही काम करने वाली सबकी उम्र अच्छी होगी, वो काम ठीक है, ये छोटी बहू करे वो ठीक है, सब लोग काम करें उत्साह से, सबका आदर करें, सत्कार करें, तो घर भर में उत्साह हुआ। और यहां सब बताया आपको धन पंद होता है, सम पे सब के सम आपस में, छोरी को सिखाती है माँ बोझाई सिखाती है, तू जावे तो अपना रुपया रख दे अलग अलग, क्यों बंटवारा जब होगा न्यायदार है तो संपत्ति सबका बंटवारा होगा, तो वो तो संपत्ति सब ना उसे बंटवारा, एक सोने जितना रख ले वो अपना हो जाएगा, ऐसे सीखा कुदो सीखा भाई, नहीं वह इधर उधार है, नहीं अपने उधार के अपने भाग्य का घर जाएगा, हमारे भाग्य का तुम्हारे मिलेगा, हम कपट क्यों करें, सबका धन है, सब धन जो पाते आ जाए हमारा आ जाए, अपने अलग करें नहीं, तो अच्छी शिक्षा देवे। इस वास्ते छोरियों को समझाओ, आपने घर में छोरियो है सुखाने कुमारे पढ़ने में समझाओ कि बेटा काम करो धंधा करो, रसोई सिखाओ सब तरेगा, रसोई नहीं सिखाते तो कहते हैं कि देखो माँ रण सिखाई कोई थे, माँ रण कहे मारण महाराण ने सिखाई थी, निंदा वे निंदा ये काम सीख कर समझा, बढ़िया बढ़िया भोजन पक्की रसोई कच्ची रसोई जो कहो सो बढ़िया रसोई बढ़ावे एकदम ही, हम लोग खुश हो जाए कि छोटी अवस्था में ये छोकरी कितनी आत्म चतुराई है, कितना असल भोजन बनाती है, कैसा काम करती है, घर का धंधा करे, सब घर को शुद्ध निर्मल बना दिया, अरे घर आदमियों को निर्मल बना दिया, घर निर्मल बनावा करना क्या है, सब आदमी निर्मल हो गए, सबके भीतर में काम धंधा करना से ससुर ने कहा तो ससुर जी काम धंधा करना ये असली धन, असली धन ये है जो काम धंधा करना, बस सब धंधा पीछे आ जाए, सब धन पीछे आ जाए, ऐसे ऐसी बात है आपसे आप हमारे ऐसे प्रेम से काम किया सब जो घर से उज्जवल हो गया, लोग दूसरे घर आते इन घर का पानी पियो भाई, साधु भी समझे अच्छे घर की भिक्षा मिले तो हम भी पवित्र हो जाए, पवित्र घर की रोटी मिले तो हम भी पवित्र हो जाए भाई, संत महात्मा लोग भी अच्छे घरों की भिक्षा ले चाहते हैं और सगे संबंधी वे घर बराबर चाहते हैं, और वे अपनी अपनी पुत्री होती उस होते थे ऐसे घर में दो जिस घर में हमारी कन्या सुख पावे, अपनी कन्या देते हैं सब उसके संबंध होते हैं, सब तरह से पहले भलाई हो गई, महाराज घर पवित्र हो गया। इस तरह माताओं आप लोग सुनो ऐसे काम करो, आज एकादशी सुनो इन लोग महात्म है, एकादशी का महात्म सुनो, ऐसे अपने काम करो सबके सब खुश हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। ऐसे उन्होंने काम किया, मैं सब घर वाले कहते हैं कि हमारे छोटी बहू बड़ी अच्छी शिक्षा दे ली, शिक्षा सेठ भी पूछता कि छोटी बहू को पूछे कैसे काम करें, अरे काम करो तो इनको सलाह दे, सलाह इनकी बुद्धि बहुत अच्छी पवित्र बुद्धि है, पवित्र बुद्धि से बात पैदा होती है, काम धंधा करना हाथ में देना चीज वस्तु देना, काम तो लेना चीज वस्तु देना, ये दो काम है घर में, घर में प्रेम रहे स्नेह रहे चीज वस्तु देनी, एक कुंजू सी वैसे अपना लोटी भी मैंने बताए कटोरी भी थाली भी मारी नहीं घर से आए याद नहीं देनी, अपनी कटोरी थाली रखनी छोड़े जो सब काम में लेवे आनंद हो राजी हो जाए कि हमारी थाली नहीं घसी जाए इन्हीं थाली घसी जाए अपनी घसी जाए अपनी बढ़िया काम होगा, अरे वह रसोई में भोजन करे, थाली में भोजन करे, कटोरी काम में लेवे, गिलास काम में लेवे, तो खुश होना चाहे घर पांच सात कटोरी अपनी लाकर रख दी। सब भर तो सब भर तो हाथी के बीच में कोई चीज चली जाए तो थाली वही वह नहीं मौजे कि अपनी थाली की चीजें नहीं, कंजूसी कंजूसी यार, ऐसी कंजूसी तैयार नहीं। अपना धन का काम आ जाए दूसरों के, जो धन संपत्ति वैभव दूसरों के काम आ जाए वही बढ़िया चीज है। उसके द्वारा उद्धार होता है, कल्याण होता है जीव का, परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो छोटी बहुत ये बातें सिखाई। अब घर घर में प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, एक एक ही काम करे सभी स्नेह से, उत्साह से काम करे, ऐसे उत्साह से अपने अपने घरों में काम करो और आपस में प्रेम बढ़ाओ, स्नेह बढ़ाओ, घर में लड़ाई भी छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो। मन में ईर्ष्या होती है इन माइयों में, ईर्ष्या ज्यादा होती है। इनको ऐसा गेड़ा दे दिया, इसको इतना ऐसा कपड़ा दे दिया, क्यों दे दिया इसको, अरे बहुत है तुम भी दो। ईर्ष्या करे हमारे मन में भूख है, भूखों को रोटी देने का महत्व ऐसे देखिए, मन में भूख है रुपयों की, रुपये रहना दो। भूखे को भोजन देने का पुण्य होता है, ऐसे मन में चाहने वाले को द्रव्य दिया जाए उनकी तृप्ति होती है। इस वास्ते घर में बड़े स्नेह से सबको काम करना, तो घर भर में काम करना की उच्च ऐसी बात करने से इतना काम नहीं होता, करने से नहीं असर होता, करने से असर होता, करने से इस वास्ते वह बहुत ऐसा काम किया महाराज, सब जेठानी और सासुर सब राजी हो गए और सब में प्रेम हो गया और लक्ष्मी बढ़ी, सेठ भी राजी हो गए। आपस में प्रेम होता है नहीं, वहां लक्ष्मी आती है। अरे धन अलग रखा संचय करने लगे, बड़े धनी आदमी कंगले हो जावे, क्योंकि सब तो धन अपने एकांत कर दिया, जब धन बिना व्यापार कैसे हो। विश्वास से नहीं, अपना नहीं लेंगे, अपना तो धन खर्च करना है, धन का खर्च करो और संसार में काम करो, ये दो चीज है। दो प्रेम रखने की मानो आराम तो दूसरों को देना, एक काम धंधा आप करना, आप काम धंधा अपने देना, आराम दूसरों को देना। तो छोटी बहू ने ऐसा किया कि सब जेठानियां सुख हो जाए, सासू सुख हो जाए, सब आदमी सुख हो जाए। इस तरह से काम घरों में करता हूं उत्साह से। छोटी बहू देख देख कर करती है कौन सा काम करे, किस तरह से करे, सबनों को नमस्कार करना, सबको पगों पढ़ना, सब करना, और मैं तो है ही नहीं, कोई छोरा नहीं, कोई छोरी नहीं, छोटी अवस्था है, बालक है ही नहीं, काम करती है उत्साह से। ऐसे स्त्रियों को चाहिए अपने घरों में काम करे, ये बात सीखे, ऐसी ऐसी सीख करके इतने शिक्षा काम करे तो लोग भी समझेंगे भाई सत्संग किया हुआ है। सत्संग करने से अच्छे गुण आते हैं, अच्छे भाव आते हैं, ये स्वास्थ्य करो। अब हमें थोड़ा सा कीर्तन कर दे, कोई सोचना रहने वाले भैया सब बैठ रहना, उठना नहीं। नाम का तिरस्कार होता है, कीर्तन होते जो उठ जाते हैं वे नाम का पार करते हैं, नाम का तिरस्कार करते हैं, भगवान के नाम का तिरस्कार करने का दोष लगता है। तिरस्कार मत करो, खूब प्रेम से उत्साह करो भगवान के नाम का, जिससे अंतर शुद्ध हो, निर्मल हो, भगवान की प्राप्ति हो, भगवान के दर्शन हो। इस तरह सभी जहां दी बैठ जाओ, सुनाओ भाई। हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे